सुन हानिया तेनु वास्ते मैं बोनिया मेरी गल सुन हानिया तेनु वास्ते मैं बोनिया मेरी एक गल सुन दा मेरी एक गल सुन दा जाइयो ए ओ पिंड पैरा लगदा ਕਰਪਾਨਾ ਦੇਖੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ